reklamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś Mikołajki obchodzone w dniu wspomnienia świętego Mikołaja, biskupa Miry i Dobroczyńcy. Tak tylko uprzejmie przypominam na dzień dobry. Tu Trójka, Polskie Radio. Witamy Państwa serdecznie. Dziś poniedziałek, 6 grudnia, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Poszukiwany górnik w kopalni Bielszowice nie daje oznak życia. Ratownicy przetransportują go na powierzchnię. W Sejmie jest już projekt Lewicy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19. O tym, że wkrótce rozpocznie się budowa muru na polsko-białoruskiej granicy, mówił dziś premier Mateusz Morawiecki. Kilka godzin może potrwać wydostanie i transport na powierzchnię górnika z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Wczesnym popołudniem dotarli do niego ratownicy. Niestety 42-letni mężczyzna nie daje oznak życia, mówi wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Rajmund Horst. Szykujemy drogę transportu. Będzie to jeszcze proces długotrwały. Ten odcinek najgorszy, przez który musimy wytransportować tego poszkodowanego górnika, jest bardzo trudny. Do miejsca, w którym ten poszkodowany górnik się znajduje, nie jest możliwe, żeby lekarz doszedł. W sobotnim wstrząsie pod skałami uwięzionych zostało dwóch górników. Do jednego z nich ratownicy dotarli z soboty na niedzielę. Mężczyzna jest w szpitalu. Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych. Osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny. Projekt zakłada także wyłączenie z lockdownu firm, w których wszyscy pracownicy są zaszczepieni. Posłowie PiS-u tego projektu nie poprą. Zapowiedział to przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Dodał, że certyfikaty szczepionkowe powinny dawać osobom zaszczepionym pewne przywileje. Powinny być jakąś formą nagrody za to, że osoby te się zaszczepiły, a więc powinny mieć pewne możliwości korzystania z tego, czego nie mogą, czy nie powinni korzystać i nie zaszczepieni. Wcześniej premier zapowiedział, że jutro lub pojutrze rząd przedstawi zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją Omikron. Szef rządu spotkał się dzisiaj z samorządowcami z gmin leżących przy granicy z Białorusią, a także funkcjonariuszami i żołnierzami pełniącymi służbę na tym obszarze. Na konferencji w Popławcach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wkrótce rozpocznie się budowa muru na polsko-białoruskiej granicy. Jak przekazał premier, rząd kontynuuje akcję dyplomatyczną, której celem jest zablokowanie kanałów przerzutu migrantów na Białoruś. Dzisiaj podjęliśmy również szereg akcji dyplomatycznych i część migrantów już wraca na Bliski Wschód. Jest szansa na to, że reżim się cofnie. Ale co jest w głowie reżimu Łukaszenki i jego mocodawcy, sponsora z Kremla, tego oczywiście nie wiemy. Rozmowy z samorządowcami dotyczyły m.in. odbudowy dróg rozjeżdżonych przez ciężki sprzęt i wsparcia szpitali, do których trafiają migranci. Jak tylko nasi żołnierze, nasi funkcjonariusze natrafią po naszej stronie granicy na ludzi, którzy potrzebują pomocy, to oni trafiają do szpitali. Względnie ta pomoc jest im udzielana w różnych ośrodkach. W ośrodkach dla cudzoziemców przebywa obecnie ponad 1800 osób. To głównie obywatele Iraku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 5000 osób z całego świata dyskutuje w Katowicach o przyszłości cyfrowego świata i nowych technologiach. Uczestnicy 16. szczytu cyfrowego ONZ wymieniają się pomysłami i doświadczeniami związanymi z rozwojem internetu i cyberbezpieczeństwem. W Katowicach jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, kto bierze udział w tych dyskusjach, no i o czym debatują paneliści? Uczestnicy reprezentują różne grupy. To zarówno przedstawiciele rządów, administracji publicznej i parlamentarzyści, jak i prezesi firm technologicznych, naukowcy, a także osoby z organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim szczytu jest zjednoczony internet. O problemie dostępu do sieci, z którym mierzą się niemal 3 miliardy ludzi, debatowano na jednym z paneli. Sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera Janusz Cieszyński uważa, że ten problem da się rozwiązać. To jest kwota, moim zdaniem, około 100 miliardów euro rocznie, która wystarczyłaby na to, żeby na rynkowych warunkach ten internet zapewnić tym, którzy go dzisiaj nie mają. Oczywiście to są pieniądze zupełnie gigantyczne, jeżeli patrzymy z perspektywy Polski, ale patrząc globalnie, w mojej ocenie to są środki, które dałoby się wygospodarować. Powiedzenie czegoś takiego, że za taką kwotę świat zachodni, świat bogaty, sfinansuje dostęp do tej podstawowej potrzeby, jaką jest internet dla reszty globu, uważam, że to jest cel, który moglibyśmy sobie przyjąć. A dziś w programie wydarzenia oprócz debat jest szczyt młodych oraz podpisanie umowy dotyczącej pierwszego polskiego interdyscyplinarnego konsorcjum naukowo-badawczego łączącego technologię, inżynierię prawną i kompetencje cyfrowe. O czym z Katowic mówiła Agnieszka Jasik, a ja na serwis zapraszam już za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, dopada kolejne około 5 cm śniegu, a nocą na termometrach od minus 9 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, minus 3 na Mazowszu, do zera nad samym morzem. Jutro głównie w centrum, na południu i wschodzie będzie padał śnieg, a wiatr wschodni, południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Jutro od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu, do plus 1 stopnia w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, sztaba ma. Gdzie już był dziś Święty Mikołaj? To pytanie będzie pojawiać się co najmniej do 19:00. Przez całą audycję popołudniową zapraszamy do Trójki. I będziemy nagradzać Państwa. Nagradzać. No, przyszedł, zostawił i to upominki mikołajkowe dla Państwa. Szczegóły już za kilka chwil, ale zachęcam do aktywności. Mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Michał Jakubik, Piotr Łodaj. Witamy i zapraszamy do popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. With a mess. Never again.

Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 13 250 zakażeń koronawirusem. Zmarło 25 osób, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Jest to z nami profesor Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam, panie profesorze. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, ponad 2000, i śląskim, ponad 1600 takich przypadków. Panie profesorze, jak możemy zachęcać jeszcze, by ci, którzy nie zdecydowali się na przyjęcie nawet i tej pierwszej dawki, nie mówiąc już o drugiej, o trzeciej, jak zachęcić, jak przekonać nieprzekonanych? To znaczy, panie redaktorze, mi się wydaje, że jeżeli ktoś po już tak długim czasie życia w pandemii, słuchania wiadomości, oglądania w różnych środkach przekazu tego, co się dzieje, czy też słuchania po prostu ludzi, którzy są w najbliższym otoczeniu, bo już chyba nie ma praktycznie rodziny w tym kraju, gdzie ktoś by nie został dotknięty COVID-em, nadal ma wątpliwości, czy jest zadeklarowanym antyszczepionkowcem, no to chyba już nie ma nadziei dla takich osób. Ja powiem szczerze, że te dane, które pan przetoczył, że teraz najwięcej zakażeń nie jest już na Lubelszczyźnie, co mnie osobiście cieszy jako Lubelaka, ale ta pandemia idzie na zachód i niestety nadal zbiera śmiertelne żniwo, to też jest jeszcze okazja do tego, żeby nauczyć się na naszych błędach, bo prawda jest taka, że to prawda, te liczby zgonów po weekendzie nie porażają, tak, bo powiedział pan redaktor, że 25 osób, tak. To ja może powiem z własnego podwórka, jak to wygląda w rzeczywistości, bo te dane są oczywiście po weekendzie zafałszowane. U mnie na oddziale, gdzie mamy 14 stanowisk covidowych, zmarło 6 chorych na jednym oddziale. Więc jutro te dane będą wyglądały dużo gorzej. Po prostu dzisiaj zostały dopiero zgłoszone do sanepidu te dane. I proszę wziąć pod uwagę, że jeżeli na takiej klinice jak moja, która jest w sumie, to jest niewielka liczba łóżek, a w ciągu jednego weekendu umiera praktycznie połowa chorych z ciężkimi postaciami COVID-19, to jest skala problemu, a nie dane, które nie zawsze oddają rzeczywistość. Protesty szczepionkowców w Berlinie, w Brukseli, w Barcelonie. Jak pan patrzy na te protesty przeciwników ograniczeń związanych z COVID-19, to co pan, panie profesorze, myśli sobie w duchu? To znaczy, mi już ręce opadły dawno i mówię od dawna, że obok pandemii spowodowanej przez wirusa mamy równolegle drugą pandemię. To jest pandemia ignorancji, głupoty i takiej pochwały niemyślenia. No po prostu ciężko jest w ogóle to komentować mi jako lekarzowi i naukowcowi, osobie, która prawie od 2 lat nic innego nie robi, tylko stara się ratować tych ludzi. I jeżeli ktoś wychodzi na ulicę dzisiaj i, nie wiem, głosi prawo do tego, żeby móc umrzeć, kiedy można żyć, chce, nie wiem, chyba w jakimś powodowany jakąś chorą ideologią, stanowić zagrożenie dla siebie, dla innych, no to co tu można powiedzieć? Głównie ci niezaszczepieni, o tym może mało się mówi, przyjmowani są do szpitali, zajmują łóżka innych pacjentów, którzy mają przekładane na przykład planowane zabiegi czy operacje, i gdy pan, panie profesorze, przyjmuje pacjenta w bardzo złym stanie, pan czy pana zespół myśli, czy nasza praca ma jeszcze sens? To znaczy, panie redaktorze, to są dwa aspekty tej sprawy, bo ci wszyscy przeciwnicy szczepionek, którzy między innymi mnie regularnie informują o tym, że to jest jakiś eksperyment, niesprawdzone terapie proponujemy, że to jakieś tam odległe będą konsekwencje, straszne, nie wiadomo jakie, ale straszne na pewno. Z drugiej strony, jak już zachorują, i to ci sami pacjenci, którzy jeszcze chwilę temu byli zadeklarowanymi przeciwnikami szczepień, właśnie bojąc się nie wiadomo czego, oczekują cudów, oczekują wspaniałych leków, oczekują przeszczepu płuc, oczekują wdrożenia terapii ECMO. I już wtedy to, że te metody często nie są sprawdzone, mają niską skuteczność, czy praktycznie żadną, a niektóre z leków, które były proponowane w COVID-19, są po prostu nieskuteczne bądź szkodliwe, nagle wszystkie wątpliwości ich opuszczają. Więc moim zdaniem tutaj jest taki problem, że większość tak zwanych antyszczepionkowców to są ludzie, którzy myślą, to jest takie cwaniackie myślenie, a nuż mi się uda i nie zachoruję, mimo że się nie zaszczepiłem. Ale już jak już zachoruję, a to wtedy państwo ma mi przysłowiowe amerykańskie leczenie załatwić, i mnie to nie interesuje, że te leki są nieskuteczne, to kosztuje ciężkie pieniądze i na dodatek, że blokuje komuś łóżko, kto go może w tej chwili potrzebować zupełnie z innego powodu. Najczęstsze argumenty są chyba takie: nawet jak się zaszczepię, to i tak mogę zachorować. A to prawda. To jest oczywiście prawda. A drugie, nawet jak się zaszczepię, to i tak mogę przenosić wirusa na innych, choć samemu mogę chorować bezobjawowo, na przykład łagodnie. No, ale to ja tu polecam okładkę Newsweeka ostatnią, tak, gdzie są państwo, którzy tego typu tezy promują publicznie. Ja powiem tyle. U mnie na oddziale już na chyba kilkuset chorych w ciężkim stanie zaszczepiony człowiek się trafił jeden póki. I to był pacjent, który zmarł, ale głównie dlatego, że został zaszczepiony w sytuacji, kiedy nie powinno to być zrobione. To było w Wielkiej Brytanii i ten pacjent nie miał prawa wytworzyć odporności po podaniu szczepionki, bo po prostu miał ciężką chorobę przebiegającą z immunosupresją. Chorzy, jak są zaszczepieni nawet, to nie zapadają na te najcięższe postacie choroby. No i jeżeli ktoś ma bardzo dużego pecha, no to teoretycznie może nie wykształcić odpowiedniej odpowiedzi na szczepienie, ale to są sporadyczne przypadki. Zdecydowana większość pacjentów, którzy u nas są leczeni z ciężkimi postaciami COVID, to są pacjenci niezaszczepieni. I to jest w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie jest dokładnie to samo. No to może jednak szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem, przed powikłaniami, czy nawet przed śmiercią? No, co jest oczywista oczywistość, cytując klasyka, natomiast niestety mam wrażenie, że tak zwani przeciwnicy szczepień już szczepiają się jak ostatniej deski ratunku tego typu argumentów, bo już słyszymy, że jednak szczepionka nie zabija, to jest jakiś postęp, już nie słyszymy o tych nieszczęsnych abortowanych płodach czy chipach, to już jest chyba obciach, no i bardzo dobrze, że w końcu to jest wstyd takie tezy powtarzać, natomiast już się zaczynają tego typu hipotezy, bo to ciężko inaczej nazwać, o tym zarażaniu i niechronieniu przed zgonem, co jest po prostu nieprawdą. No i ja powiem szczerze, że pół biedy, że już o tych chipach nie słyszę. To już jest jakiś postęp, ale nadal tak zwane fake newsy są rozpowszechniane i nie ma w co wierzyć. Jak ktoś chce żyć, to ma się zaszczepić. Jaka jest prawda jeszcze, panie profesorze, powiedzmy krótko, szczepienia przeciwko COVID-19 i szczepienia przeciwko grypie. W jakim odstępie kto może przyjąć taką dawkę? To znaczy powiem tak, u mnie praktycznie cały zespół lekarsko-pielęgniarski zaszczepił się w bardzo niewielkim odstępie czasu na COVID. Przyjęliśmy w tej chwili dawkę przypominającą oraz na grypę. I prawda jest taka, że gdybyśmy mieli taką możliwość, pewnie byśmy to wszystko z chorobą naraz, tak jak zresztą to chyba któryś z profesorów na Pomorzu zrobił. To z przyczyn logistycznych było odwleczone w czasie, chyba o kilka dni. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby szczepić się na jedną i drugą chorobę wirusową. To jest bardzo dobre, wręcz tak wynika z badań naukowych, że te szczepionki powinny być przyjmowane najlepiej w niewielkim odstępie czasu i tyle. I nie ma żadnej dyskusji. Mamy potężną broń, skuteczną, bezpieczną przed zachorowaniem na ciężką postać choroby. Trzeba to po prostu wykorzystywać. Bardzo dziękuję. Profesor Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze, do widzenia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki, 25 minut po godzinie 15. I will plot and scheme. Najświeższe informacje z dróg, wiadomości w skrócie, sport i pogoda już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Mikołajki? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Na święta ceny w dół. Prezentów tu jest full. Ceny, ceny w dół. Na święta ceny w dół. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do Spraw Jakości Produktów Żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Przed 15.30 sprawdzamy, co tam na drogach. Radio Nawigator. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry, witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, a wszystkich zmotoryzowanych proszę, aby jechali z włączonymi światłami mijania. Autostrada A2, korek na jezdni w kierunku Warszawy, między węzłami Łowicz a Skierniewice. Korek powstał w rejonie parkingu Polesia na 394 kilometrze, a doszło tam do kolizji trzech aut osobowych. Trasa S6 między węzłem Gdańsk Lotnisko a węzłem Gdańsk Karczemki na 333 kilometrze. Zdarzyły się trzy auta osobowa, ciężarówka i auto dostawcze. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę, to na jezdni w kierunku Białegostoku i od Żerania po Marymont na jezdni w kierunku węzła Konotopa. Krajowa trasa numer 12 między Radomiem a Opocznem w Przysusze zderzyły się dwa auta osobowe. Na 470 kilometrze droga została zablokowana, objazdy wyznaczono trasami lokalnymi. Bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. Kolejne wiadomości z dróg już za niespełna godzinę. Teraz 15.30 i skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Kilka godzin może potrwać wydostanie i transport na powierzchnię górnika z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Wczesnym popołudniem dotarli do niego ratownicy. Niestety 42-letni mężczyzna nie daje oznak życia. 13 250 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 25 osób. Premier zapowiedział, że jutro lub pojutrze rząd przedstawi zaostrzenia w związku ze świętami i mutacją Omikron. Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy o obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych. Osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że tego projektu nie poprą. Karl Nehammer został zaprzysiężony na kanclerza Austrii. Dotychczasowy szef MSW zastąpił na tym stanowisku Aleksandra Schallenberga, który powrócił z kolei na stanowisko ministra spraw zagranicznych. To już druga zmiana w austriackim rządzie w ciągu 2 miesięcy. Pełny serwis o 16, a teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od złych informacji dla kibiców skoków. Wielu rodzimych fanów tej dyscypliny, specyficznej dyscypliny, przełom roku spędzało przemieszczając się po kolejnych konkursach turnieju czterech skoczni. Organizatorzy niemieckiej części zawodów, czyli konkursów w Garmisch-Partenkirchen i Oberstdorfie, już odtrąbili, że zawody odbędą się bez udziału publiczności, oczywiście z powodu parszywego wirusa, i tylko patrzeć, jak to samo ogłoszą Austriacy z Innsbrucka i Bischofshofen. Jak wiemy, w Austrii walka z pandemią ma wymiar jeszcze bardziej restrykcyjny niż w Niemczech. Od lutego na miejscu obowiązkowe szczepienia na COVID-19, bo jak wiadomo, innego sposobu na pokonanie tej choroby nie ma. Zostajemy w Niemczech. Robert Lewandowski po świetnym występie w Der Klassiker przeciwko Dortmundowi trafił po raz czwarty w tym sezonie do 11 kolejki fachowego magazynu Kicker. Wiemy, że te wyróżnienia powszednieją, ale doceniajmy je, bo na widnokręgu nie ma, mówiąc kolokwialnie, pół piłkarza, który poszedłby w ślady kapitana reprezentacji Polski. Nie zmieniamy dyscypliny. Dziś ostatnie spotkanie kolejki w PKO Ekstraklasie. Warta Poznań w Grudzisku Wielkopolskim zagra z Wisłą Kraków. Obie ekipy radzą sobie w tym sezonie marnie. Warta na tę chwilę jest czerwoną latarnią tabeli, ale ale widać światełko w tunelu. Zieloni zaczynają grać coraz lepiej i oczywiście dziś spróbują zagrać o pełną pulę. Mecz w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 18 i gdyby gospodarzom udało się to spotkanie wygrać, wyprzedzą warszawską Legię. Na zakończenie schodzimy na wodę i mamy świetne informacje z Omanu. Tu na wodach wyjątkowo ciepłego nawet o tej porze roku Morza Arabskiego Agata Barwińska sięgnęła po srebrny medal w żeglarskiej olimpijskiej klasie Laser Radial. W regatach wzięły udział 63 zawodniczki z 31 krajów. W skokach trudno sobie wyobrazić, żeby reprezentowana była połowa tylu krajów. I tą dygresją kończymy ten serwis kolejny sportowy za 2 godziny. Pracujemy nad tym. Początek tygodnia będzie pochmurny z opadami śniegu i stopniowym spadkiem temperatury. Synoptycy mówią, że pracują nad tym, bo nocą na termometrach od minus 9 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie do zera nad samym morzem. Jutro głównie w centrum, na południu i wschodzie będzie padał śnieg, wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby i umiarkowany. A jutro od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 2 na Mazowszu do plus 1 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut będzie 16. She's blood, flesh and bone, no touch of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Oh, yeah, yeah. She's so high. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 23 minuty 16 stabilizuje się sytuacja epidemiczna w Czechach. Jak ta sytuacja wygląda na właśnie w Czechach i na Słowacji, o tym nasz czeski korespondent Wojciech Stobba. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry Piotrze i dzień dobry Państwu. Rzeczywiście, wczoraj nasi południowi sąsiedzi odnotowali, no w tym kontekście można powiedzieć tylko 6325 zakażeń koronawirusem. To kolejny czwarty dzień, w którym nowych infekcji było mniej niż przed tygodniem, licząc właśnie tydzień do tygodnia. Tak, właśnie te statystyki pod względem liczby nowych zakażeń wyglądają już lepiej niż jeszcze w poprzednim tygodniu, kiedy mieliśmy rekordowe wartości rzędu 27 tysięcy nowych zakażeń. 6325 nowych infekcji to o około 3 tysiące mniej niż przed tygodniem. To są te informacje, które Ministerstwo Zdrowia podało dzisiaj. No ale epidemiolodzy, eksperci ostrzegają, że to nie są jeszcze te dane, na które czekają, żeby na przykład powiedzieć, że w szpitalach sytuacja będzie się poprawiać, bo wciąż ponad 6300 osób przebywa w szpitalach. Około 1000 z nich to są osoby w ciężkim stanie. No i dopiero za kilka dni będzie można ocenić, że ta fala pandemii, w Czechach określana jako piąta, jest już za nami. Czy Czechy są u szczytu obecnej fali pandemii? Czy mają go za sobą? Tak powiedział wczoraj Ladislav Duszek, on jest dyrektorem Instytutu Informacji i Statystyki Zdrowotnej, który w rozmowie z czeską telewizją uznał, że albo jesteśmy już u szczytu tej obecnej fali pandemii, albo mamy go już za sobą, no ale te pozostałe wskaźniki mówiące między innymi o tym, jak koronawirus rozprzestrzenia się obecnie wśród osób starszych, które są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby, one mówią, że do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trzeba liczyć się z dużym obłożeniem szpitali. No ale wiadomo, że najprawdopodobniej nie będzie zaostrzenia restrykcji sanitarnych. O tym też mówiła główna higieniczka, czy szefowa służb sanitarnych Pawła Swercinowa. Na to nic nie wskazuje. Dzisiaj czeski rząd, który ma właśnie posiedzenie, też nie powinien wprowadzać nowych obostrzeń. Wicepremier Karel Havlíček powiedział, że z takimi decyzjami trzeba będzie poczekać jeszcze kilka dni, obserwując, jak rozwija się ta sytuacja epidemiczna. To, czego dowiemy się prawdopodobnie w tym tygodniu, to rozporządzenie mówiące o obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 i to w kontekście pandemii jest jeden z najgorętszych teraz tematów w Czechach, bo taki obowiązek ma wejść w życie dopiero w przyszłym roku, no ale już w tym tygodniu Ministerstwo Zdrowia opublikuje stosowne rozporządzenie. On będzie dotyczył tylko wybranych grup zawodowych, takich jak medycy, policjanci, strażacy, wojskowi i tak dalej, a także wszystkich powyżej 60 roku życia. Ten obowiązek ma wejść w życie 1 marca przyszłego roku. Nie wiadomo, jak do końca będzie wyglądał, bo do tego czasu najprawdopodobniej będziemy mieć już nowy rząd w Czechach, a on obowiązkowym szczepieniom, przynajmniej w przypadku osób powyżej 60 roku życia, jest przeciwny. A powiedz, jak ta sprawa właśnie obowiązkowych szczepień, co prawda od marca, ale jednak już teraz jest komentowana w Czechach czy na Słowacji? Do końca nie wiadomo, jak ten obowiązek będzie wyglądał po tym, jak nowy gabinet Petra Fiali obejmie już władzę w kraju. Mówi się o tym, że właśnie osoby powyżej 60 roku życia nie będą nim jednak objęte, mimo tego, że początkowo tak to w tym rozporządzeniu będzie wyglądało. No ale część grup zawodowych, które tym obowiązkiem jednak objęte mają być, zgłasza, że to jest zła decyzja, że to może sprawić problemy. Na przykład główny dowódca policji już wypowiadał się w tym temacie, że kilkanaście procent funkcjonariuszy może być odsuniętych od pracy w związku z tym, że się nie zaszczepili, być może nie zamierzają się jeszcze szczepić, więc to jest ten głos. No a poza tym, jeśli chodzi o seniorów, czytałem niedawno taki artykuł, który przedstawiał sytuację z dwóch stron, mówiąc, że jedni uważają, iż taki obowiązek już dawno powinien być wprowadzony, wprowadzony i dzięki niemu Czechy poradziłyby już sobie z pandemią, a inni twierdzą, że no, sami się zaszczepiliśmy, ale jednak jest to zbyt daleko idąca decyzja władz. Śledzisz także protesty te, które odbywają się w Europie. Protesty antyszczepionkowców odbyły się między innymi w Berlinie, w Brukseli, w Barcelonie, także w innych miastach, mniej liczebnie. Powiedz więcej o tej sytuacji właśnie bieżącej teraz, która działa się także w weekend w Europie. No tak, mieliśmy też duże protesty przeciwników tych restrykcji, lockdownu i obowiązku szczepień w Austrii. Ten obowiązek ma wejść w życie w Austrii trochę wcześniej niż w Czechach, bo już w lutym przyszłego roku, a Czechy to, przypomnę, marzec przyszłego roku. W dodatku w Austrii ma objąć całe społeczeństwo, a nie tylko wybrane grupy zawodowe czy grupy ryzyka. Na razie w Czechach czy na Słowacji takich większych protestów związanych z tymi obostrzeniami nie ma. Były kilkutysięczne demonstracje, choćby w Pradze, przeciwników obostrzeń sanitarnych. Głównie odbywały się one 17 listopada na Rynku Staromiejskim, a 17 listopada to przecież święto narodowe w Czechach, więc był to efekt, czy był to wyraz niezadowolenia społeczeństwa w związku z pewnymi decyzjami rządu, ale to była w skali tego, co dzieje się w niektórych miastach w Europie wymienionych przez ciebie, jednak niewielka manifestacja, bo przecież w Wiedniu była mowa nawet o 40-tysięcznej manifestacji przeciwników tych obowiązkowych szczepień. Na Słowacji, choć ten ruch antyszczepionkowy jest tam dosyć silny, na razie nie ma jakichś większych incydentów, poważniejszych protestów, które nie przebiegałyby w sposób pokojowy, w przeciwieństwie do tego, co działo się na przykład w ostatnich tygodniach w Czechach. No, pojawiają się także głosy o braku wydolności służby zdrowia w niektórych krajach. Właśnie eksperci mówią o konieczności zmieniania kolejnych oddziałów w covidowe, braku miejsc na niektórych oddziałach w związku z tym, że osoby niezaszczepione trafiają do tychże szpitali, one są przerabiane na te oddziały covidowe właśnie. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Europie? Patrząc na Czechy, to tutaj na razie tego problemu nie ma aż w takiej skali jak w innych krajach europejskich, o których mówisz. Ponieważ głównie na wschodzie kraju, na Morawach, no ta sytuacja była w ostatnich dniach najtrudniejsza. Stamtąd pacjenci byli już transportowani do innych części kraju. No i będziemy obserwować, jak będzie rozwijała się teraz ta sytuacja epidemiczna w Pradze czy w zachodniej części kraju, bo ta fala pandemii właśnie tak ze wschodu na zachód się przesuwa. No krytyczna sytuacja na pewno jest na Słowacji. Tutaj mówimy o szpitalach, które zmagają się już ze zdecydowanie większymi problemami i tutaj też te statystyki są o wiele gorsze. 74 ofiary koronawirusa w ciągu ostatniej doby w 5,5-milionowej Słowacji, no to jest liczba, którą można uznać za zatrważającą i w związku z tym też rząd chce przedłużać obowiązujący na Słowacji lockdown. Ten lockdown powinien zakończyć się w tym tygodniu, bo był wprowadzony na 2 tygodnie. Ale minister zdrowia Władimir Lęgwarski zapowiedział już, że prawdopodobnie do 17 lutego lockdown zostanie przedłużony. Przynajmniej on jako minister zdrowia będzie występował z takim postulatem. Potem miałaby być taka fala znoszenia tych obostrzeń, przede wszystkim w początkowej fazie w przypadku osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Od 17 do 24 grudnia otwarte by już zostały wszystkie galerie handlowe, które obecnie są zamknięte, no a potem od 25 grudnia do 9 stycznia kolejne znoszenie restrykcji, w tym otwieranie hoteli, wyciągów narciarskich, restauracji czy siłowni i klubów fitness. Miejmy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek w tych wszystkich działaniach, o których mówiliśmy. Z Pragi, nasz czeski i słowacki, ale nie tylko, jak słyszeliśmy, korespondent Wojciech Stoba. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję, do usłyszenia. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, zostało do godziny 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marine Le Pen i Viktor Orban w Warszawie. Europejska prawica dyskutowała o przyszłości Unii Europejskiej, a na sobotni zjazd europejskiej prawicy przeciw najdalszej federalizacji Unii Europejskiej zaproszono kilkunastu polityków. Więcej o tym spotkaniu Radosław Masłowski. Po spotkaniu polityków z dziennikarzami spotkali się europosłowie PiS Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko, który poinformował, że rozmowy dotyczyły ideologicznego zbliżania się prawicowych formacji w Europie i przyszłości Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że w Europie wyraźnie ponad 50% obywateli jest niezadowolonych z kierunku, w jakim idzie Unia Europejska. A więc przedstawiciele tych partii, których tu widzicie, i tych partii również, których to nie ma, faktycznie reprezentują większą część społeczeństw europejskich. Politycy PiS zaprzeczyli informacjom, jakoby spotkanie miało się zakończyć porozumieniem o utworzeniu nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. To spotkanie ma służyć przede wszystkim zacieśnieniu współpracy na arenie europejskiej, powiedział Tomasz Poręba. Przekonanie co do tego, że ten obecny kierunek rozwoju Unii Europejskiej to kolejne próby zawłaszczania kompetencji państw narodowych przez instytucje europejskie, przez Parlament Europejski, przez Komisję Europejską, to nie jest absolutnie droga, która ma służyć rozwojowi Unii Europejskiej. Jak zapowiedział Zdzisław Krasnodębski, planowane są kolejne takie spotkania. To jest próba zbudowania takiego dialogu, ale też współpracy z różnymi partiami, które tutaj są reprezentowane, ale oczywiście też będziemy myśleć o szerszym dialogu i szerszej współpracy. Liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego i kandydatka na prezydenta Francji Marine Le Pen chwali działania Polski w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Jak podkreśla, skuteczność działań potwierdza, że był to dobry wybór. Kiedy jakiś kraj stanowczo mówi nie, my chronimy nasze granice i nie pozwalamy, pomimo żądań Komisji Europejskiej, wpuszczać nielegalnych migrantów na nasze terytorium. To się opłaca. Jak sami widzicie, Białoruś została zmuszona do zaprzestania swojego szantażu i do odesłania z powrotem do kraju pochodzenia dużej części migrantów, których zgromadziła na polskiej granicy. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski mówił, że wspólnym mianownikiem wszystkich uczestników spotkania są tradycyjne wartości. To jest próba porozumienia bardzo różnych sił politycznych w Europie, które możemy ogólnie określić jako konserwatywne i prawicowe. Posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek uważa, że wśród uczestników spotkania są europejscy stronnicy Władimira Putina. To spotkanie niestety jest moim zdaniem wyrazem zapisywania nas jako Polaków do takiej bardzo niebezpiecznej rodziny Putina, której w Europie absolutnie w tej chwili nie powinniśmy się znaleźć. Jarosław Kaczyński przekonywał, że wolność w Unii Europejskiej jest zagrożona. Jak wskazał polityk, ogranicza ją poprawność polityczna. Dzisiaj w Europie, nie tylko w Europie, w całym świecie Zachodu, tak go przynajmniej do niedawna nazywano, wolność się cofa. Poprawność polityczna radykalnie ogranicza wolność. Także przez represje twarde, przez budowanie pewnego rodzaju mechanizmu opresji wobec tych, którzy nie chcą podporządkować się pewnym regułom. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że tworzenie jednego państwa europejskiego jest niebezpieczną utopią. Integracja gospodarcza pogłębiona, idąca w kierunku integracji instytucjonalnej, walutowej, finansowej, gospodarczo-inwestycyjnej, która odbywać się ma tylko na zasadzie pewnych przyjętych teoretycznych założeń, a idzie w poprzek gospodarczym procesom, jest drogą donikąd. Jest drogą, gdzie prędzej czy później musi nas spotkać kryzys gospodarczy, kryzys finansowy o rozmiarach dzisiaj nieznanych oczywiście, ale niezwykle groźnych. Po spotkaniu opublikowano komunikat, w którym czytamy, że uczestników konferencji łączy wspólne i głębokie przekonanie, że Unia Europejska złożona jest z wolnych i równych państw narodowych powiązanych bliskimi i licznymi nićmi współpracy. Dyskusję europejskiej prawicy na temat przyszłości Unii Europejskiej relacjonował Radosław Masłowski. zd3@polskiradio.pl, adres mailowy 71335, numer SMS i numer telefonu 22 i 7 trójek. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać, może się coś stać, może się coś stać, może się coś stać, bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam. Dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać, bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam. I dobrze nie widzę, czy mogę się już śmiać. Opanuj swój strach,